Podróże z Unii. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro część druga. Czy wiesz, mężczyzno kochany, i ty, chłopaku liryczny, że walentynki w tym roku, w tygodniu są azjatyckim? Więc złup jej kaczkę, chłopaku, więc wykorzystaj okazję i kaczką tą orientalną rzuć jej do stóp całą Azję. Jak walentynki, to po azjatycku, bo teraz świeża kaczka Pekin tylko po 8,75 za kilogram. Kaczka 8,75, a przepisy na kuchnialidla.pl. Lidl, co tydzień coś nowego. Mistrzem Formuły 1 bezdyskusyjnie został Mercedes-Benz. Teraz otwieramy sezon, w którym zwycięży każdy kierowca. Mercedes na start. W każdym salonie pakiet najlepszych ofert. Dodatkowe wyposażenie w mistrzowskiej cenie. Formuła najlepszego finansowania i pożegnanie sezonu 2014. Mercedes na start. Tylko do końca marca. Szczegóły na www.mercedesnastart.pl. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład 47-calowy telewizor Smart Full HD marki Panasonic z funkcją TV Anywhere za jedyne 2799 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 lutego, minęła 9. Małgorzata Spór. Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. To może być gorący tydzień, szykują się manifestacje i protesty. Zapowiadają je związkowcy, górnicy i rolnicy. Kandydat PiSu na prezydenta o negocjacjach w sprawie Ukrainy. To bardzo źle, że nie ma Polski przy stole tych rokowań. Tak Andrzej Duda mówił w Trójce. Za chwilę także o szansie na kolejną prestiżową nagrodę dla polskiego filmu. Górnicy i rolnicy nie składają broni. To będzie kolejny tydzień protestów. Nadal trwa strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i trwają blokady dróg zorganizowane przez rolników. A na tym nie koniec. Liderzy central związkowych grożą wielką demonstracją w Warszawie. Dziś dojdzie do kolejnej demonstracji górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którzy też od jutra zapowiedzieli głodówkę i strajk okupacyjny. W środę z kolei protestować będą pracownicy katowickiego holdingu węglowego. Na ten sam dzień rolnicy szykują marsz gwiaździsty na Warszawę. Skierujemy do ministra rolnictwa nasze uwagi do projektu, który został nam przekazany. Jeśli odpowiedź nie wpłynie do nas i pozytywna odpowiedź do wtorku, do godziny 15, to wszystkie te traktory, które tutaj widzimy, wyruszą na Warszawę. Mówił szef rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski. Niemal w całej Polsce związkowcy przygotowują się do czynnej akcji protestacyjnej. Nie wolno zapalać i podpalać Polski. To miało miejsce na konferencji liderów związkowych. Mówił minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. W czwartek szef NSZZ Solidarność Piotr Duda razem z liderami innych ogólnopolskich związków zawodowych mówił, że to nie związkowcy, a rządzący podpalają kraj. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W środę kolejne spotkanie na szczycie w sprawie Ukrainy. Do Mińska mają przylecieć kanclerz Niemiec oraz prezydenci Francji, Rosji i Ukrainy. Do rozmów dojdzie, jeśli, jak zastrzegał wczoraj Władimir Putin, nie zajdą nieprzewidziane okoliczności. Przy stole rozmów nie ma Polski, co według kandydata PiSu na prezydenta Andrzeja Dudy jest błędem. Tak mówił o tym w Trójce. To bardzo źle, że nie ma Polski przy stole tych rokowań. Nie wiem, czy ta misja zakończy się powodzeniem. Wiem jedno. Źle się także dzieje, że pani Angela Merkel i pan prezydent Hollande bez uzgodnienia tego na forum Unii Europejskiej prowadzą rozmowy, bo to jest dla mnie też w pewien sposób rozgrywanie Unii Europejskiej przez Rosję, że Rosja sobie jakby wybiera partnerów do rozmowy. Według Andrzeja Dudy i rząd, i prezydent poddali zupełnie sprawę Ukrainy, a co powinni jego zdaniem zrobić? Należałoby teraz zmontować koalicję i tutaj Europa powinna mówić jednym głosem i Polska powinna stać na czele tego jednego głosu. A po wizycie w Trójce kandydat PiSu ruszył w trasę po Polsce, będzie jeździł Dudabusem. Duda bus za nami, zaraz wsiadamy. Dzisiaj Ostrów Mazowiecka, Węgrów, mam nadzieję na dobre spotkania z mieszkańcami. Andrzej Duda pytano to, czy chce się spotkać z kontrkandydatami. Odpowiedział, że chce rozmawiać przede wszystkim z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Mecze egipskiej ligi piłkarskiej zawieszone to decyzja władz w Kairze na zamieszki w stolicy. W starciach między kibicami dwóch klubów i z siłami bezpieczeństwa zginęły 22 osoby, kilkadziesiąt jest rannych. Według doniesień policji starcia wywołali fani jednego z piłkarskich zespołów, którzy próbowali wedrzeć się na stadion. Kibice twierdzą tymczasem, że do starcia doszło, bo była otwarta tylko jedna bramka na stadionie. Tę sprawę cały czas bada egipska prokuratura. Ciało powalczy o Złotego Niedźwiedzia. Najnowsze filmy Małgorzaty Szumowskiej zostanie dziś pokazane na festiwalu filmowym w Berlinie. Produkcja z Polski będzie rywalizowała o nagrodę główną. Wojciech Szymański. Ciało to opowieść o zgorzkniałym prokuratorze i jego cierpiącej na anoreksję córce, którzy próbują odnaleźć się po śmierci żony i matki. Przed premierą pisano, że Ciało to połączenie kina psychologicznego i komediodramatu. Małgorzata Szumowska jest stałym gościem na Berlinale. 2 lata temu w konkursie głównym pokazywano jej film W imię. Wcześniej w programie festiwalu także pojawiały się filmy polskiej reżyserki. W tym roku o Złotego Niedźwiedzia ubiega się w sumie 19 filmów. Wśród nich obrazy takich reżyserów jak Werner Herzog, Terence Malik czy Jafar Panahi. Kto dostanie statuetkę, dowiemy się w sobotę. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Na Warmii i Mazurach skończyły się ferie i zaczęła prawdziwa zima. Od rana sypie śnieg, na drogach zrobiło się ślisko. Na trasach krajowych pracuje teraz 46 pługów i pługopiaskarek. Mnóstwo pracy jest także na drogach wojewódzkich, informuje Monika Niszczek z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Na drogach występuje lokalna śliskość, w całym województwie występują opady śniegu, w okolicach Elbląga marznąca mrzawka. Pracuje 65 jednostek sprzętu, najwięcej jednostek pracuje w okolicach Kętrzyna i Elbląga. Na niektórych drogach są po 2, po 3 jednostki. Wszystkie drogi są przejezdne. O pogodzie w Trójce już za kilka chwil, a teraz czas na sport. I Adam Malecki. Z taką formą Kamil Stoch będzie jednym z głównych faworytów do Mistrzostwa Świata w Falun. Te Mistrzostwa Świata rozpoczną się 18 lutego. Wczoraj Kamil Stoch, choć po pierwszej serii był zaledwie 9, zajął 2. miejsce. Są więc powody do radości. Cieszę się, że rezultat, jaki osiągnąłem w tym konkursie, był taki, jaki był, czyli 2. miejsce. Zwłaszcza, że był to dla mnie niełatwy konkurs, zwłaszcza pierwsza seria, kiedy długo byłem trzymany, straciłem dużo siły. Było mi tym bardziej ciężko oddać dobry skok, ale mimo tego obydwa skoki były dobre i dało mi to 2. lokatę. Mówił dla portalu skijumping.pl Stoch, który w TTC Neustadt przegrał tylko z Norwegiem Andersem Fanemelem. 3. był Czech Roman Kołdelka. Słabo spisali się pozostali Polacy, najlepszy z nich Piotr Żyła był 18. Po konkursie trener Łukasz Kruczek ogłosił skład kadry na Mistrzostwa Świata w Falun. Znaleźli się w niej Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Klemens Murańka, Jan Ziobro i Dawid Kubacki. Mistrzostwa Świata, ale w narciarstwie alpejskim trwają w Beaver Creek. W superkombinacji nie miał sobie równych Austriak Marcel Hirscher. 2. miejsce zajął prowadzący po zjeździe Norweg Jansrud, a 3. Amerykanin Ligeti. Maciej Bedliński był 27. Dużo się działo w ten weekend w świecie tenisa. Liczyliśmy na zwycięstwo w turnieju w Montpellier Jerzego Janowicza. Polak jednak skreczował w pierwszym secie finałowego meczu z Richardem Gasquetem. Przegrał z gorączką i opuścił kort przy stanie 3-0 dla Francuza. Było to jedno z najdziwniejszych spotkań w historii tenisa. Polak posyłał seriami piłki w aut, a do tych, które trafiały po jego stronie kortu, nie był w stanie dobiec. Już w czasie ceremonii poprzedzającej rozpoczęcie spotkania odnosiło się wrażenie, że to maleńka dziewczynka prowadząca go za rękę wyciąga tego olbrzyma na kort, jakby sam nie był w stanie tam wyjść. Po 3 przegranych gemach tenisista z Łodzi poprosił o pomoc lekarzy. Po ich interwencji znów rozpoczął grę, ale po 2 autowych piłkach postanowił zrezygnować z dalszej. Gasquet, który zdobył swój 11. tytuł, przyznał po meczu, że już w czasie rozgrzewki jego przeciwnik nie wyglądał najlepiej. Paryża, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Gorączka nie trapiła naszych tenisistek, które przegrały z Rosją. Mecze z Marią Szarapową i Swietlaną Kuzniecową przegrała Agnieszka Radwańska, poległa także Urszula Radwańska, a i w deblu rywalki były lepsze. Polki zagrają w barażu o utrzymanie w grupie Światowej Pucharu Federacji. Rywalkami Rosjanek w walce o finał będą tenisistki Niemiec, które pokonały Australijki. W piłce nożnej zakończył się Puchar Narodów Afryki. Turniej rozgrywany w Gwinei Równikowej wygrało Wybrzeże Kości Słoniowej. Po emocjonującym finale pokonali Ganę. Po 11 seriach rzutów karnych było 9-8. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce był bezbramkowy remis. Poniedziałek niestety pochmurny i z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem albo marznącego deszczu, dlatego na drogach może być ślisko. A na termometrach od minus 2 stopni na południu do 0 w centrum i do minus 4-5 stopni na pół do plus, przepraszamy, do plus 4-5 stopni na północnym zachodzie i na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Rozszerz pamięć swoich urządzeń mobilnych dzięki dyskowi sieciowemu WD MyCloud o pojemności 3 terabajtów za jedyne 629 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Stop.

się. Piotr Bukartyk, Serce na patyku, to nasza piosenka dnia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić akcesoria za pół ceny, możesz wyłudzić zniżkę emerytalną. Kawalerze, ja naprawdę mam 83 lata. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji dziesięciolecia. Wybrane akcesoria dostaniesz za pół ceny, kupując urządzenie mobilne w strefie Saturn Connect. Na przykład najsmuklejszy i najbardziej wydajny iPad Air 2 z wyświetlaczem Retina 9,7 cala już od 2099 zł. Szczegóły w regulaminie. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest kwadrans po dziewiątej. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Także w imieniu Anny Regulskiej i Sylwii Hej. Zapraszamy do południa. No i zima przyszła. Zima przyszła niestety. A już myślałem, że jakoś tym razem nas ominie. No ale nic to, 15 cm śniegu w górach to się przyda. U nas może troszkę mniej, ale szczęśliwie ulice czarne, nieźle się jechało. Poczta od Państwa, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Co to tam w tej poczcie mamy? Pączki z dostawą na tłusty czwartek. Ja wprowadzam w tym roku nową świecką tradycję, zamiast pączka zjem śledzia. No ale to tak w małym, lokalnym zakresie. Co dzisiaj u nas w programie? Za kwadrans Wiktor Legowicz, jego gość, czyli jak zwykle informator ekonomiczny. Płyty tygodnia. Oj, polecam dzisiaj, bo to Artura Orzecha, Zaraz wracam, i Diana Krall, Wallflower, po godzinie 10. Potem trójkowa powtórka z historii, Magda Jetonik, Gabi Darmetko. Fajny film, Ryszard Jaźwiński, 10.45. Po 11.00 instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń. Michał Margański na urlopie, więc sobie tam wykorzystamy ten czas na wizytę Chill Out Cafe w audycji do południa poniedziałkowej. No i na koniec jeszcze powieść Olgi Tokarczuk, Księgi Jakubowej. Będziemy mieli dla Państwa książkę. Także książkę fizycznie. Co jeszcze miałem powiedzieć? A, polecić naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Na stronie wszystkie informacje, także program muzyczny naszego spotkania. Polubiłem dzisiaj na twarzaku poranną audycję Zapraszamy do Trójki. A tak się pochwalę. Orkiestra Vincenta Bella, zawsze na początek naszego spotkania w poniedziałki. Jest już 18 minut po godzinie 9. Piosenka sympatyczna. Aha, dzisiaj jest dzień. Czego to był dzień? Koszuli w kratkę. No tak, jestem w kratkę. Biała w kratkę, no ale zawsze w kratkę. Właściwie wszystkie moje koszule są w kratkę. Southern wind,

Media Expert. Przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I punktualnie 9:30. Informator ekonomiczny. Andrzej Kubik z Gazety Wyborczej i Wiktor Legowicz. Witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Andrzeju, dlaczego zapowiada pan koniec szczęścia dla kierowców? Rzeczywiście minimalnie podskoczyły ceny benzyny 95. Dziś na przykład na mojej trasie, ale czy to oznacza, że teraz będą tylko te ceny rosły? W najbliższym czasie ceny powinny rosnąć na stacjach benzynowych, ceny detaliczne, gdyż wzrosły ceny w hurcie paliw i to znacząco. To jest około 30 groszy na litrze ta podwyżka hurtowa i to musi się przełożyć na podwyżki cen na detalicznych, gdyż właściwie mamy też taką tendencję z kolei wzrostową cen. Najpierw ta podwyżka, dlaczego wzrosły ceny w hurcie? Najpierw to był trochę efekt umocnienia się dolara, czy też osłabienia złotego w stosunku do dolara, wywołana właśnie tym, co się działo na rynku paliwowym. Ale następnie zobaczyliśmy jednak odwrót, zakończenie tej tendencji, przynajmniej na razie tendencji spadku cen ropy naftowej i przez ostatnie dwa tygodnie ceny ropy naftowej poszły w górę o ponad 1/5, ponad 20%. I to już jest sygnał dla sprzedawców paliw, że jeżeli jednocześnie drożeje paliwo w hurcie, no to należy podnosić ceny detaliczne, żeby utrzymać cały czas jak najkorzystniejsze marże. Te wzrosty przewidywane cen paliw o 10 mniej więcej groszy na litrze i tak są mniejsze niż to, co się zdarzyło w hurcie, tak? Mm-hmm. To znaczy, że sprzedawcy będą jednak ograniczać marże swoje, ale byle, powiedziałbym, jednak chcą utrzymać duże zyski, chociaż będą to mniejsze niż do tej pory. I tak na razie będzie. No, w tym tygodniu przynajmniej tak to wygląda, że powinno być. A za tydzień powiemy może coś pocieszającego. Niezależnie sprzedawcy gazu i prądu mają coraz więcej klientów. Odbierają pieniądze dotychczasowym potentatom. Zawsze dawaliśmy, panie Andrzeju, na przykład Brytyjczyków, którzy najczęściej zmieniali dostawców właśnie energii, czy prądu, czy gazu. To nie jest wreszcie dobre. To przyszło do nas. To nie jest dobry przykład Wielkiej Brytanii, dlatego że rynek brytyjski od dawna był bardzo konkurencyjny i bardzo taki zróżnicowany, z wieloma podmiotami działającymi na tym rynku i z obfitością też dostaw i energii czy gazu, żeby można powiedzieć. Ja jestem sceptycznie nastawiony do tych informacji, bo jeszcze znam często przypadki takich firm, czy też osób, które zostały, powiedziałbym, oszukane. Właśnie chciałem to poruszyć, że trzeba bardzo uważać. No więc jeżeli mówimy, że ktoś tam wymienił, a de facto został oszukany, zmienił, bo został okłamany, albo nawet dochodzi czasami do sytuacji jakiegoś podróbek, podpisów czy coś, więc to w ogóle jest tak, że ten rynek, to już wielokrotnie mówiłem, uważam, że to, co się dzieje na rynku właśnie dystrybucji energii i gazu jest... Państwo zamknęło oczy na to bardzo źle, bo jeżeli chce... Bo właśnie wyroki, jeżeli zapadają tu jakiekolwiek, to ciągną się latami. Ludzie są oszukiwani i to kładzie się cieniem na w ogóle na takiej idei liberalizacji. No bo jeżeli właściwie to jest taka jakaś bandycka liberalizacja, no to co? Gdzie jest państwo? Tutaj nie wiemy, gdzie jest państwo. To jest tak jak z tymi parabankami. Nie wiemy, dlaczego Amber Gold mógł działać w taki sposób, jak działać. No to są skrajne przykłady, ale... To jest też rzutuje na całość tego obrazu sytuacji na rynku. Dobrze, czyli jak sprawdzać takiego dostawcę? Znaczy przede wszystkim pamiętajmy o różnych tych zasadach, które obowiązują, że na przykład w domu akurat jeżeli podpisujemy umowy, to mamy pewien okres na wymianę, jeżeli, prawda, na zrezygnację ze zmiany dostawcy, jeżeli to jest tak, że... A już jeżeli chodzi o firmy, które, powiedziałbym, działają w sposób przekraczający to, co jest regułami normalnej gry, to państwo powinno po prostu tutaj reagować. To tutaj to chodzi po prostu o ingerencję państwa, gdyż często to chodzi o starszych ludzi. Więc ja dosyć, które nie są przyzwyczajone w ogóle do działania w takich nowych warunkach. W związku z tym cały czas mówię, że tutaj państwo, jeżeli chce liberalizować, a chcemy i musimy, bo nam każą, no to... To niech sprawuje kontrolę. To jednocześnie niech państwo dba na to, o to, żeby to odbywało się w sposób cywilizowany. Sklepy, a jeszcze tylko dodam, że do poprzedniego tematu, że więcej można przeczytać o tym w Rzeczpospolitej. Natomiast sklepy internetowe, czy jest ich za dużo? Otóż według badania serwisu sklepy24.pl liczba e-handlowców ma się skurczyć o 2,2%. Ale branże, takie jak akcesoria motoryzacyjne, artykuły spożywcze czy dom i ogród mają i mogą liczyć na zwyżki. No co widzi pan, znaczy to jest jakby klasyczny obraz na rynku. W ogóle skurczenie się czegoś, jakiejś branży czy coś o 2% to jest w granicach niemalże błędu statystycznego. Więc w ogóle o czym, nie mamy o czym mówić. A to, że będą koncentracje, czyli żeby... To jest normalne. No jeżeli pewna branża się, dziedzina się rozwija, to powstaje wiele firm, wiele osób próbuje swojego szczęścia, swoich talentów. Nieco inne firmy będą padać. Potem będzie tak, że niektóre z firm popadną w kłopoty, będą też pojawiali się oszuści właśnie. Niektórzy będą działać, ci oszuści, po to, żeby upaść tylko, prawda, i zostawić za sobą długi niepospłacane. Ci, którzy jednak się przeliczą ze swoimi umiejętnościami, też będą odchodzić z rynku. Z kolei inni będą próbować rozwinąć swój biznes, przejmując innych. I co będzie, na przykład, jeżeli chodzi, prawda, o skalę, liczbę firm, to będzie też wpływało takie przejęcia i akwizycje na konsolidacja branży, jak to się mówi, będzie sprawiała, że będzie ich mniej podmiotów, za to będą niektóre sprawniejsze. I też pamiętajmy o tym, że klienci uciekają za granicę. Do Stanów Zjednoczonych, do Chin. To też. Znaczy z tymi chińskimi rozliczeniami to cały czas przypomnijmy i w ogóle zagranicznymi pamiętajmy, że jest dużo ryzyk. A zwłaszcza w Azji, że jest bardzo wiele takiego... Główne ryzyko to jest takie, że zapłacimy pieniądze i nie dostaniemy towaru. Teraz uwaga, nauczyciele. Forum Obywatelskiego Rozwoju wydało kolejną edycję albumu z komiksami ekonomicznymi oraz takimi scenariuszami lekcji. I to jest właśnie przeznaczone specjalnie dla nauczycieli przedsiębiorczości. Od razu powiem, że te komiksy, te scenariusze są bezpłatne, a bardzo pożyteczne w działalności właśnie edukacyjnej. Przyzna pan, bo przed nami leżą te komiksy, mogą się podobać, mogą się nie podobać, ale są pomocne. Mogą być pomocne. Wszystko, co będzie służyło edukacji, różne metody należy popierać, tylko czekamy na to, aż pojawią się wreszcie takie komiksy, które zapiszą się w historii komiksu. Takie jak w Polsce na przykład. No właśnie, taki, nie ma czegoś takiego, jak na przykład było zabawne, a jednocześnie edukacyjny walor swój miało, prawda, komiksy Tytus, Romek i Atomek. No. A to prawda, pamiętam doskonale. No więc czekamy. Zbierał właśnie... Zbierał pan te zeszyty. Znaczy, jasne. Więc czekam, tak mi się wydaje, na kogoś taki talent, który będzie rzeczywiście potrafił... zainteresować. Jeszcze był profesor Filutek, ludzi. Pamięta pan? Ale znaczy, przekroił. Będzie akurat Filutek może nie był taki dydaktyczny jednak, prawda? Filutek był komentarzem do rzeczywistości dla inteligentów, ale Tytus, Romek i Atomek to zawsze było jednak taki, miał w sobie element takiego lekkiego smrodku dydaktycznego, który właściwie, powiedziałbym, z obecnej perspektywy jest absolutnie do przyjęcia i tylko do pozazdroszczenia. Dobrze, wracając do tych komiksów ekonomicznych. Ale to jeszcze, takiej tradycji mamy więcej, bo to i prawda, no Makuszyński, pewno. Koziołek Matowy, o właśnie. Małpka Fikimiki. Informacji o tych komiksach ekonomicznych, informacje możemy zaczerpnąć na stronie www.for.org.pl. A we Francji nowożeńcy mogą zapewnić sobie bardzo piękną, słoneczną pogodę za 150 tysięcy dolarów. Samoloty po prostu rozpylają jodek srebra. I to jest metoda bardzo znana od lat. Tak, ja pamiętam, to jest sowiecka metoda, prawda, na w Związku Radzieckim w czasie Olimpiady to czyniono. Nie, to w Sowietach i w Rosji to i obecnie to cały czas robią, prawda, na te wszystkie swoje parady majowe z okazji zwycięstwa. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, że tak naprawdę nie jest to tak do końca obojętne dla ludzi, bo jak jedni nie mają, ta metoda polega na tym tak naprawdę, że się wywołuje sztuczny jakby deszcz w innym miejscu niż poza tym miejscem, które chcemy ocalić od deszczu. Czyli innymi słowy, jeżeli jednym świeci słońce nad głową, no to inni, to drugim chmury zachodzą. Inni nagle mogą być skąpani w deszczu. No tak. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej i Wiktor Legowicz. Do widzenia. I do jutra, 9:30. Kensington, ale zespół z Utrechtu w Holandii istnieje 10 lat i to jest najnowszy singiel zatytułowany War. Jest energia? Zdecydowanie tak. Za 16,5 minuty 10. I znów jesteśmy ze sobą twarzą w twarz, rzuceni w otchłań. Bye. słowo, które pada z naszych ust, coraz większe. Jak ładnie przypomnieć sobie Edyta Bartosiewicz i Rozbitkowie. Za 12 minut godzina 10. Dziękuję za wszystkie listy, także w sprawie śledzia. No, bardzo proszę, możemy się zapisać do fanklubu Śledź w Tłusty Czwartek. Komisja Śledź w Tłusty Czwartek. We'll be right back.